En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. De går op i slagterrummet. Bernd Jürgen tager sit tøj af. Armin Meiwes finder en kniv og gør klar. Bernd Jürgen trækker ud i sin penis, så han kan komme til. Kniven er sløv. Armin Meiwes finder en bedre kniv. Og så skærer han den af. Det tager kun et par sekunder at skære den af. Jeg skriger. Det mest skrækkelige skrig, jeg nogensinde har hørt. Men ikke længe. Højst mellem 20 og 30 sekunder. Så siger han: Har du slukket lyset? Hvad mener du? Det er helt mørkt. Jeg har ikke slukket lyset. Jeg er nødt til at sidde ned. Han sætter sig på kanten af badekarret. Jeg kan ikke se noget. Jeg står med hans penis i hånden. Det du hører er en scene fra Kannibalen, som lige nu spiller på Det Kongelige Teater. Berlingskes Jakob Sten Olsen var til premieren. Så er der en underlig lyd, der begynder i mørket, og så en helt fremmed lyd på en tilskuerplads lige ved siden af mig. Og jeg kan mærke, at der bliver uro på stolrækkerne. De andre tilskuere omkring os bliver også urolige. Og jeg tror næsten, det er mig selv, der råber: Stop forestilling, stop forestilling, for vi kan mærke, at der er noget helt galt. Kannibalen er en dramatisering af sagen om Armin Meiwes, der i 2001 dræbte og parterede Bernd Jürgen Brandes. When the body is to be eaten, it has to be dead. That's clear. De havde mødt hinanden i et online chatforum for kannibaler. And we talked about exactly what he would happen. Men hvorfor skal den makabre sag opføres som teater? Det her, det er jo ikke et stykke om kannibalisme. Det er en kærlighedshistorie mellem to mænd. Det siger Johannes Lilleøre, som har skrevet stykket. Han er min gæst i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Men først skal vi tilbage til optrinnet i teatersalen under premieren. Vi kan mærke, at der er noget helt galt. Og lyset kommer op, skuespilleren bliver sendt ud, og det viser sig, at det er en ung mand, der har fået et epileptisk anfald, altså lige der, hvor man kan sige, at forestillingen sådan kulminerer i ubehagelighed. Men ikke nok med det, så er der en dame på rækken lige bagved, som også begynder at give lyd fra sig, og så kaster hun op ud over stolrækken. Vi rejser os op sådan lidt Christian Eriksen-agtigt i forhold til at beskytte hende for publikums nysgerrige blikke, for alle ansigter vender sig om mod os op på stolrækkerne i forhold til, hvad der sker. Instruktøren hører jeg sige til den unge mand: Det er jo bare teater, det er jo bare teater. Men altså, vi bliver alle sammen bedt om at forlade salen. Jeg trykker skuespilchefens hånd, for han står og ser meget fortabt ud. Men heldigvis har han nærvær nok til at sørge for, at der bliver givet vand til os alle sammen. Og han holder en hurtig improviseret tale. Han forstår godt, hvis vi ikke har lyst til at gå ind og se forestillingen, men han håber så inderligt, at vi har. Og det har vi selvfølgelig. Johannes, du var jo selv i salen. Vil du ikke tage os med dig ind? Altså, hvad er det, der sker på scenen, da det her sker ud i salen? Jeg synes faktisk, det er det smukkeste sted i forestillingen. Det er det første gang, der kommer lys op i salen, og det er det øjeblik, hvor Armin Meiwes skærer Bernd Jürgen Brandes' penis af, og de taler om, hvordan det føles for dem begge to. Blodet fosser ud af det åbne sår. Mørket fodrer sig selv med mørke. Som en fontæne på et torv i en middelalderby. Jeg nyder fornemmelsen af blodet mellem mine lår. Jeg står med hans penis i hånden. Skær den over. Hvad? Skær den over i to lige store dele, og du må ikke snyde. Smerten for den ene, og ja, hvad kan man sige, ekstasen for den anden i, at stå i den her oplevelse med at begynde at partere et andet menneske. Jeg skærer penisen over, tager de to kødstykker med ned i køkkenet, skyller kødet, blancherer det. Det tager lidt tid, før vandet koger. Så publikum eller scenen har været indhyllet i mørke indtil da? Fuldt mørke. Altså, det er helt mørkt. Man kan ikke se noget som helst. Og så lige så langsomt går lyset op. Altså virkelig så langsomt, at man bliver lidt i tvivl om man overhovedet ser noget, eller man ikke ser noget. Og Patrick, der spiller Bernd Jürgen Brandes, ham der får skåret sin penis af, er på det tidspunkt helt nøgen og går langsomt frem mod publikum, mens lyset langsomt går op. Så det er sådan man er faktisk lidt i tvivl om man ser det, eller om det er noget, der foregår inde i ens hoved, fordi indtil da er alt jo foregået inde i ens hoved, alle billeder. Hvordan havde du det, da publikum fik det dårligt? Jeg fik det også enormt dårligt. Altså, det var jo en kæmpe dag for mig. Jeg debuterer som dramatiker og gør det på Det Kongelige Teater og er ikke vant til at sidde i den situation. Jeg er vant til at stå på scenen som skuespiller. Så jeg var i forvejen helt vildt nervøs. Og så jeg bliver selvfølgelig vildt bange for, hvad der reelt sker, for jeg sidder ikke så tæt på, som Jakob Sten Olsen gør. Jeg sidder i den anden side af salen, så jeg er ikke i nærheden af det, der sker. Og så bliver jeg også bange for, om vi ikke kan spille færdigt og ærgerlig over, at det skal afbrydes. Der foregår rigtig mange følelser og tanker, der strømmer igennem mig. Men jeg sidder bare helt sådan lammet og kigger ned i gulvet og tænker, åh nej, altså, hvor er det synd for værket, hvor er det synd for skuespillerne. Det var bare mega ærgerligt, og ja. Men da I har tænkt stykket igennem, da I har forestillet jer, hvordan det skulle se ud på scenen, og du har sikkert også set en masse prøver, og du har set den her scene mange gange før, forestil mig, hvad havde du regnet med, der ville ske i scenen? Der står en nøgen mand på scenen, og man kan se ham få skåret sin penis. Nej, det kan man ikke se. Nå, undskyld, så må du forklare mig, hvad man kan se så. Der står en nøgen mand, som har en penis. Det er et billede af en skikkelse, der træder frem i mørket. Man ser ikke noget blod i den her forestilling. Vi beskæftiger os overhovedet ikke med at lave fysiske billeder af noget som helst voldeligt i den her forestilling. Men det er klart, at man indtil da har forestillet sig alle mulige ting, fordi teksten er så direkte, og fordi det har foregået i mørket, så har man set det inde i ens hoved. Hvad er det, man har set inde i sit hoved, tror du? Altså, det kan du selvfølgelig ikke sige på alle publikumsvejken. Hvad er det for en... Hvad forventer eller du, håber du, folk har set inde i deres hoved på det tidspunkt? Jamen, det er jo beskrivelserne af deres første møde, hvordan de har mødt hinanden på nettet, at de har aftalt at mødes hjemme hos Armin Meiwes i Rothenburg, og de har aftalt alt, hvad der skal ske. Så det er jo beskrivelserne af det. Og man ved jo godt, den første replik i stykket lyder nogenlunde sådan her. Den 41-årige Armin Meiwes er kannibal. Natten til den 14. marts 2001 mødtes han med computerspecialisten Bernd Jürgen Brandes. Han parterede ham og slog ham ihjel og lagde kødet i fryseren. Så man ved ligesom, hvad der skal ske. Det er lagt ud fra starten, så publikum ved jo godt, hvad det der møde handler om. Så der er bygget op til, at der skal ske et eller andet. Og jeg tror, at også man er nervøs for, hvad man skal se, ikke også? Går lyset pludselig op, og så ser man et eller andet skrækkeligt, ikke? Og da jeg sagde før, at det er det smukkeste øjeblik, så er det virkelig, når jeg har siddet til prøver, det der, hvor jeg har siddet og tudet, fordi jeg synes simpelthen, det er så utroligt smukt. Både scenisk lavet og også det, jeg har skrevet faktisk. Prøv at fortælle mig, hvad der er så smukt. Det er en ekstrem ensomhed, der bliver penslet ud der faktisk. Det er jo ikke smukt at høre om en penis, der bliver skåret af. Det er ikke det, men det er så smukt at få tegnet en ensomhed så hårdt op, fordi man bliver så ramt af og kunne spejle sig i den ensomhed. Man mærker ens egen ensomhed, man mærker ens egen længsler, og man er så berørt af, at de her to mænd følte sig nødsaget til at gå så langt og gå hele vejen. Jeg sidder hver aften, eller alle de gange, jeg har set gennemspilninger, og håber på, at de ikke behøver at gøre det, selvom jeg har skrevet det. Og det er jo fordi, at vi beskæftiger os med at portrættere nogle mennesker og deres indre liv og deres menneskelighed og deres kærlighed. Og den kan man så godt forstå, men man kan ikke forstå det, de gør, og man kan ikke begribe det. Så det der sådan dilemma, man sidder i, der er et eller andet, der støder alt for voldsomt sammen lige der. Det synes jeg er mega smukt, og jeg synes, det er ret dejligt at folk. Jeg synes jo ikke, det er dejligt, at nogen kaster op, eller der er nogen, der får epileptiske anfald, men jeg synes virkelig, det er dejligt, at folk har voldsomme reaktioner på det her. Hvorfor er de to mænd så ensomme, at den ene er nødt til at spise den anden for at overvinde den ensomhed? Armin Meiwes, der er kannibalen, har siden han var et lille barn, en lille dreng, hvor han blev forladt af sin far. Faren tog afsted uden at sige farvel. Han så aldrig sin far igen. Så forlod hans bror også huset, og så var han alene med sin mor, der misrøgtede ham. Men allerede siden han var lille barn, fantaserede han om at få en ven, der ikke ville forlade ham. Og så startede der en logik i hans hoved om, at hvis han spiste sin barndomsven Manfred, så ville han altid have ham hos sig, og han ville aldrig være alene igen. Det er jo også noget, vi godt kender, og noget, vi alle sammen gerne vil forenes med et andet menneske, og have en garanti for, at dem, vi er sammen med, ikke forlader os pludseligt. Han fik den her logik, og den voksede i ham og blev meget stærk. Og da han blev voksen, så vidste han, at han var nødt til at føre det ud i livet. Og da internettet så kom i 2001, begyndte han at søge der og fandt nogle chatsider på det mørke net. Nogle kannibal sites, hvor han så stødte på Bernd Jürgend, der havde det modsatte ønske, nemlig at blive spist. Og det var Bernd Jürgend, ham der blev spist, der havde de her specifikke krav. Hans krav var, du skal starte med at skære min penis af, så skal du dele den i to, så skal du tilberede den, og så skal vi to spise den sammen. Det tager lidt tid, før vandet koger. Gennem vinduet får jeg øje på min nabo Nicole. Hun er i færd med at hænge vasketøj op i sin have. Vi vinker til hinanden. Efter blancheringen krydrer jeg kødet med salt, peber og hvidløgspulver og steger det kort på panden. Kødet trækker sig sammen. Det er en vild historie. Det er en meget vild historie. Ubegribelig. Ja, og jeg sidder også prøver at begribe, hvorfor du har haft lyst til at skrive et teaterstykke om det. Jeg tror, jeg ligesom mange andre kan huske historien fra nullerne. It was a crime which shocked the world. One of the first ever cases of so-called love cannibalism. My name, Armin Meiwes. I killed a man, slaughtered him and ate him. Since then, he is always with me. Og at jeg var tiltrukket af den, ligesom alle andre, fordi man er vildt nysgerrig, og fordi man vil vide, hvad der er foregået, samtidig med, at man overhovedet ikke vil vide, hvad der er foregået. He eats a flesh, a steak or a beef with red wine and potatoes, and it was very important for Mr. Meiwes to eat it. Og så for et par år siden dukkede den op igen, der var en, der nævnte den for mig, og så begyndte jeg at skrive om det og researche på det, og ret hurtigt, så forsvandt hele det der tabloide lag og det makabre, fordi der dukkede en historie, et lag op under det hele, som beskrev den her ensomhed og den her kærlighed, og den blev jeg voldsomt ramt af, og jeg blev også sådan foruroliget af, at jeg blev så ramt af den, og at jeg kunne forstå ham så godt, som jeg kunne. Hvem af dem kan du forstå? Jeg kan forstå dem begge to. Det var bare, fordi du sagde ham. Ja, nu talte jeg egentlig om Armin Meiwes, det er jo ham, der er sådan hovedpersonen. Men jeg kan, og det er også hans liv, der er mest beskrevet i stykket, vil jeg sige. Det er ham, der stadig er i live, den anden er død. Mm. Men alt bliver optaget på video. Så alt findes, og det gør også, at man ved, hvad der foregik, og man ved, hvad der blev sagt. And Mr. Brandes put his penis on the table, and Mr. Meyers cut the penis with his knife. And he was enjoyed when he saw when his blood is coming out of his body. He was enjoyed of it. It's terrible, but there that I have seen on the video. Og det skuespillerne siger på scenen i stykket, er det dialog fra videoen? Jeg har ikke set videoen. Så det... Men det er... Jeg har læst om retssagen, og hvor de så videoen, og jeg har ved, hvad der blev sagt, og der er masser af interviews med Armin Meiwes, hvor han beskriver, hvad der blev sagt, også i videoen. Så dele af det er en til en deres reelle dialog, og dele af det er selvfølgelig noget, jeg har digtet på. Jeg er stadig nysgerrig på det her med, hvorfor du gerne vil have det til at blive til et teaterstykke. Hvad er det, hvad håber du, teaterstykket kan gøre? Jeg håber, det kan give publikum et stort problem, at de går ud af teatersalen og ikke bare kan se ham som et monster. Jeg vil gerne udfordre det der monsterbegreb. Han blev kastet på alle forsider. If Hollywood's Hannibal Lecter thrilled you, the true story of the real cannibal will sicken you. Die bizarre Geschichte des Kannibalen von Rothenburg hat vor einem Jahr selbst Hartgesottene schockiert. German monster eats victim's penis alive. Er bare en af de overskrifter, der var, og så tager man afstand fra det. Det vil jeg gerne udfordre, fordi vi beskæftiger os med vold, hvis man skal tale om den vold, der var til stede, ikke? Det undrer mig, at man i kultur og film og teater generelt har så nemt ved bare at beskæftige sig med vold. Vi har så nemt ved at sætte os og se alle mulige actionfilm, hvor folk skyder hinanden, og så føles det næsten rart at se. Vi er så vant til at se det. Vi beskæftiger os ikke med det. Vi beskæftiger os ikke med de mennesker, der dør, og med den vold, der foregår. Så det, at jeg i den her forestilling pludselig bremser op og siger, kig på det. Lad os blive ved det. Lad os kigge på, hvad det egentlig er, der foregår. Lad os dvæle ved det. Altså, det synes jeg, der er mærkeligt, man ikke har gjort før, eller man ikke gør noget mere. Mm-hmm. Og du siger, at du vil gerne plante et problem, eller du vil gerne efterlade et problem hos tilskuerne. Hvad er det for et problem? At de forstår ham, at de kan mærke hans lyst i sig selv, at den lyst, han har, ikke er så forskellig fra den lyst, de har. Og hvorfor er den ikke det? Det må du lige forklare mig. Hvorfor er den lysten til at partere, spise, endda spise sammen med offerets kød? Og hvorfor er det ikke en lyst, som ligger meget langt fra det, som det er svært at sige, men hvad almindelige mennesker har lyst til? Det er jo milevidt fra det, jeg har, kan man sige, har lyst til fysisk at gøre. Men hvad springer det ud af? Altså, det er jo ikke, fordi jeg vil forsvare hans handlinger, men det er der jo et retssystem, der har taget sig af at dømme ham. Så mit job er at fremkalde et nuanceret billede af den her mand. Du nævnte den her tyske avisoverskrift, ja. Men han er et monster. Ja. Synes du ikke, han er et monster? Nej, jeg synes ikke, han er et monster. Jeg ved ikke, hvad et monster er, men det synes jeg ikke, han er. Jeg synes, han er et menneske. Ja, altså, der er jo for mange, tror jeg, der lyder det her jo helt skrækkeligt og utroligt klamt. Altså, man spiser et andet menneske. Det er kannibalisme. Er der ikke noget i sagen, der er ubehageligt for dig? Jo, altså, det er der... Altså, jeg kan ikke forstå, at man har lyst til at skære i et andet menneske. Jeg kan ikke forstå, at man har lyst til at spise menneskekød. Mm. Og det synes jeg, der er ubehageligt. Jeg tror også, jeg er det synes jeg er enormt ubehageligt. Altså, men det er jo ikke det, jeg beskæftiger mig med. Forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Altså, og det at kigge på, at der findes mennesker i verden, der gør de her ting, det gør der jo. Der findes jo pædofile i verden. Der findes kannibaler. De findes. Så hvis vi ikke beskæftiger os med dem, så findes de alligevel. Vi kan jo lige så godt forsøge at forstå dem og give deres liv og deres lyster nogle nuancer, så vi kan forstå det. Mm-hmm. Jeg synes jo, det er ærgerligt, at det skulle ske, at de skulle dø. Jeg ville da ønske, at de kunne have drukket en stor fadøl og dyrket noget god sex og gået til psykolog i stedet for. Men det var jo deres, det var jo længslen. Længslen var jo, ja, men at det han gik skulle jo ikke så, det gik jo så heller ikke, som de havde planlagt. Og det er jo også en del af historien. Mm. Bernd Jürgen Brandes drømte om at blive opslugt af smerte. Han drømte om, at hans penis skulle skæres af, og så skulle han dø i et smertehav. Sådan, det skete ikke. De skar i den der penis, og så begyndte hans krop at bedøve sig selv, og han blev fyldt af en tomhed og en tristhed over, at det var sådan, det skulle gå. Og han fortrød også. Og det fortæller måske også, at man kan ikke bare gå ind og planlægge døden på den måde. Nej. Og Armin Meiwes, altså kannibalen, fik han, hvad han længtes efter? Ja, det gjorde han. Han fik det, han længtes efter. Altså, det er jo også fordi, deres i virkeligheden matcher deres lyster ikke rigtigt. Det troede de gjorde, men det gør det egentlig ikke. Mm. Armin Meiwes havde meget svært ved at skulle påføre ham smerte. Men da han først var død, der er en replik i stykket, efter han ender med at slå ham ihjel. Stik ham i halsen og slå ham ihjel, og det er også det, han er blevet dømt for. Mm-hmm. Altså et mord. Mm. Og efter det, så går lyset op i salen, og så mødes de to skuespillere og omfavner hinanden, og så er den første replik. Var det så en lettelse nu, da jeg endelig var død? Og så svarer kannibalen, ja, for nu kunne jeg langt om længe være praktisk. Hvad var det første, du gjorde? Jeg drak et stort glas vand. Fra det øjeblik var det lykkeligt for Armin Meiwes, for så kunne han gå i gang med at partere kroppen, tage tarmene ud, indvoldene ud, putte det i små poser, putte det i fryseren, og i de næste halvandet år gå og spise det her kød, som var det, han gerne ville. Forstår du fantasien, altså fantasien om enten at blive spist, eller spise et andet menneske? Er det en fantasi, du forstår? Det forstår jeg ikke. Jeg forstår den, ligesom vi sikkert alle sammen forstår, at når man elsker et andet menneske, eller har god sex med et andet menneske, og er begærlig, så har man lyst til at spise den anden, ikke? Men for mig er der en grænse med huden. Ja. Altså, den bryder man ikke. Det har jeg ikke. Så det, nej, det forstår jeg ikke. Det er også vigtigt at sige, at det her, det er jo ikke et stykke om kannibalisme. Det er et stykke, der hedder Kannibalen, som handler om Armin Meiwes og om den her meget specifikke sag. Det er en kærlighedshistorie mellem to mænd. En slags Romeo og Julie? Det er en ulykkelig. Altså, Romeo og Julie er ulykkelig, men jeg synes, den her er endnu mere ulykkelig, fordi den ene overlever. Johannes Lillør, tusind tak, fordi du kom i Pilstræde. Tak, fordi I måtte. Det Kongelige Teater melder alt udsolgt til Kannibalen. Men hvis du er nysgerrig, så bliver stykket sat op på Teater Grob til december. Pilestræde er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.